Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vai? Boa tarde, saúdos de García. Benvidas, benvidos a esta nova edición do Horario Rebelde. Xa sabedes que este evento, ou seja, esta forma de ser libres, é unha celebración que se emite dende o Estudio Cero da Radio Calimera. Revelámonos alegremente. Como é costume dicir por aquí, rebeldía con alegría. Este programa pretende ser poesía no mundo violento, manifestación semanal que camiña mundos diferentes, pero iguais, iguais, pero diferentes. Coñecer realidades para poder aplicarnos no noso entorno máis directo. Sen maior introducción, camiñamos esta vez por Centroamérica. Hoxe estaremos en Guatemala. En fin, quedades convidadas, convidados a compartir esta hora en Rebeldía. Como non, alegremente escoitamos a Peter Tosh, Mr. Babylon. Mystery Babylon. Pois sí, que nos vamos para Guate, compadres. We'll be right back. Seguides a escoitar Horario Rebelde na Radio Calimera todos os xoves. Bueno, pois a semana pasada estábamos por México e hoxe damos un paso hacia o sul e adentrámonos en Guatemala. Gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Comezamos pola capital do país, Cidade de Guatemala. O corazón da Guatemala actual, o seu centro económico e administrativo, unha conxestionada urbe de case 2 millóns de habitantes que os turistas rara vez visitan. Pero nós sí, porque queremos coñecer a realidade do país, medir o seu pulso, e para eso nada mellor que recén chegados abrir un xornal, un periódico do día. Unión Europea exige reducción del ejército. A nota informa de unha reunión de Javier Solana co canciller guatemalteco na que o primeiro manifesta a súa insatisfacción polo incumplimento dos acordos de paz. La Comisión Europea quiere ver hechos, no palabras bonitas. Digo eu, será por eso que se exportan tantas armas? En fin, tamén atopamos outra noticia recollida en Prensa Libre como cúpula del FMI, Fondo Monetario Internacional, llega hoy. Seis directores vienen a evaluar el estado de nuestra economía. Menos destacadas, outras dúas informacións chaman a nosa atención. Unha informa do asasinato á víspera de un maxistrado da capital, por motivos non esclarecidos que a policía se inclina a considerar de delincuencia común. A outra noticia dá conta, doutro crime, a morte a balazos de unha testemunha no caso do bispo Gerardi, que a Oficina de Dereitos Humanos do Arzobispado ve como unha mensaxe intimidatoria contra aqueles que puideran atreverse a declarar contra militares. Pois xa escoitades, noticias tomadas ao azar un día calquera, pero que convintemente contextualizadas permítennos que fagamos unha radiografía do momento político e social que vivía o país durante a nosa viaxe. Pois aquí estamos, en Horario Rebelde, camiñando por Guatemala, e comezando polo titular principal que aludía aos acordos de paz firmados en 1996 entre as organizacións guerrilleiras integradas na URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, e o Goberno de Guatemala, cos que se puxo oficialmente fin a máis de 30 anos de guerra civil, inaugurando unha nova era das tan ansiadas paz e democracia. Se houberan cumplido, porque 7 anos despois, perdón, 10 anos despois, e pese ás cuantiosas axudas internacionais recibidas, a opinión era unánime sobre a falta de vontade política do goberno de leválos á práctica. Thank you. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Ahí estaba Manu Chao, Radio Bemba Peligro. Pois nin no que afectaba a reducción do exército, nin todavía menos na persecución das violacións de dereitos humanos cometidas durante o conflicto, esos de 200.000 guatemaltecos desaparecidos ou executados, segundo os escalofriantes informes elaborados pola Comisión de Esclarecemento Histórico creada polos acordos de paz. En concreto falamos dos informes de Nunca Jamás en 1998, Memoria del Silencio en 1999. Pois estos informes atribuían a responsabilidade do 93% de ditos crimes directamente aos militares. A segunda noticia destacada do xornal, Cúpula del Fondo Monetario Internacional llega hoy, explicaba unha realidade coa que íbamos a encontrarnos constantemente durante a nosa viaxe polos demais países centroamericanos. Que conforme as recetas do Fondo Monetario Internacional, o goberno de Guatemala se esforzaba por aplicar as políticas de axuste que o pensamento neoliberal dominante vendía como a única receta posible para sair do subdesenrolo. É dicir, reducción do sector público e do gasto social e liberalización total de precios e cambio de moeda. Yeah. Unha fórmula que se estaba aplicando ao mesmo tempo en todos os países da rexión en a que Guatemala, por culpa do tardío dos acordos de paz e o alto porcentaxe de poboación indíxena, aínda que este último resultaba políticamente incorrecto que o FMI, o Fondo Monetario Internacional, o explicara, pois diz que era un dos alumnos máis atrasados. E as políticas de axuste se supón que tiñan a ventaxa de mellorar a competitividade e reducir o déficit e a inflación, a costa de aumentar aínda máis as desigualdades que, por exemplo, según Manuel Iglesias Caruncho, a cooperación o desenrolo no área era xa en Guatemala unha das maiores do mundo tras Panamá e o Brasil. Por suposto, o Fondo Monetario Internacional tampouco impuña nada en materia de reforma agraria, porque que relación podía ter co subdesenrolo? Que relación podía ter co subdesenrolo de Guatemala que o 68% das súas terras fértiles pois estén en mans do 2% da población, pertencentes a un puñado de familias tradicionalmente donas do país. Pois sí, escoitastes ben, o 68% das terras fértiles de Guatemala están en mans do 2% da población, como vos dixen, pertencentes a un puñado de familias dende fai pois uns séculos tradicionalmente donas do país. Nobody views the only fool with a negative view is you know who. It's the way I'm ready. 8 out of 10 classic, they prefer it. So there's no time to sit down and screw. A classical, musical, like Xanadu. What can I do? Industry attitude. Pues sí, seguimos aquí en Horario Rebelde, en la Radio Calimera. Estamos nada más ni nada menos que en Guatemala. As dúas noticias sobre asasinatos, a do magistrado e a da testemunha, en apariencia propias de unha páxina de sucesos, pois reflectían a atmósfera coa que nos encontramos apenas salir da... apenas chegar a Guatemala. Inseguridade, medo, paranoia colectiva ante o incremento de asaltos e atracos, secuestros e asasinatos que, segundo nos contaban, padecía Guatemala. A bofé que se respiraba. Para protexerse, os restaurantes e comercios da capital en especial, e non digamos dos bancos, exhibían toda clase de guardias de seguridade armados polas avenidas, escoltando as berlinas máis luxosas. Non era raro ver todoterrenos cargados de escoltas que apuntaban as súas armas amenazadoramente hacia as beiras rúas. Nuestro problema principal hoy son los derechos humanos, nos explicou un amable vixiante mentres facíamos cola nun banco para cambiar quetzales. Pois creímos que nos topáramos con, pois, con un cidadán con sensibilidade humana, pero enseguida nos aclarou que por culpa de los derechos humanos los delincuentes están crecidos y los policías no quieren líos para que no les acusen de ejecuciones o torturas. Pois seguimos aquí en Horario Rebelde na Calimera. Se vos parece, seguimos descifrando cousiñas sobre Guatemala. A Amnistía Internacional, no seu informe do ano 2002, en concreto, pois alertaba sobre as intimidacións e asasinatos do magistrado, de magistrados, perdón, que máis que atribuíbles á delincuencia común, consideraba unha proba máis da impunidade reinante no país, porque en Guatemala non se asesinaba a calquera. De estado de mafia corporativa calificaba a Amnistía Internacional a quene realmente ostentaban o poder en Guatemala baixo a resistencia de Alfonso Portillo. Pois baixo a presidencia de Alfonso Portillo, unha mafia que a Amnistía Internacional definía integrada por sectores tradicionais da oligarquía, algúns novos empresarios, elementos da policía e o exército implicados en atentados contra os dereitos humanos e delincuentes comuns. Tras eles, intereses petroleiros e madereiros, pero sobre todo o narcotráfico, eran a explicación da corrupción xeralizada e dos numerosos crimes. A acusación resultaba moi grave, estremecía pensar que a transición democrática puidera estar desembocando en Guatemala en un pesadelo así. O peor era que non só a Amnistía Internacional daba a voz de alarma, o goberno norteamericano andaba polos días da nosa estancia ameazando con descertificar a Guatemala, impoñéndolle sancións económicas por connivencia co narcotráfico. Manda carallo. non pola súa falta de loita contra o narcotráfico, senón polos indicios de que os grandes narcos pois penetraran e controlaban o goberno. Por suposto que tratándose da administración Bush, a acusación se circunscribía a asuntos de drogas sin a menor mención ao respecto dos dereitos humanos e que a maioría dos guatemaltecos, vindo de quen viñan as declaracións, non podían tomalo sinón como un novo pretexto xustificado ou non para a intervención gringa. Gustaríame comentar tamén o caso do obispo Gerardi, que merece unha mención especial porque, aínda que no seu momento recibiu atención dos medios internacionais, en estos tempos de sobredosis de información, a memoria suele ser frágil. Pois sí, falábamos da intervención dos Estados Unidos tan presentes en todos os países centroamericanos e en tantos outros, claro. Pois, como vos comentaba, o caso do obispo Gerardi. Gerardi merece unha mención especial, como vos dicía, porque era responsable da Oficina de Dereitos Humanos do Arzobispado de Guatemala cando, o 28 de abril de 1998, dous días despois de facerse público o informe Nunca Jamás, que atribuía ao exército a principal responsabilidade na Guerra Sucia, pois apareceu asasinado a golpes cerca do seu domicilio. Para ocultar os evidentes motivos políticos do crime, as tramas ocultas do Estado de mafia corporativa puxeron en circulación toda clase de absurdas e infamantes hipótesis. Que si o apalearan os indixentes para roubarlle, que si se trataba dunha vinganza de un sacerdote amigo co que mantiña relacións homosexuais, que si o atacara un can... En fin, a autopsia e toda clase de incidentes fóronse sucedendo para demorar o xuízo en cuya víspera unhos descoñecidos lanzaron unha granada contra a casa da presidenta do tribunal, a suiza Yasmín Barrios. En xuño de 2001, tres militares de baixa graduación foron condenados a 30 anos de prisión polo asasinato do obispo, un sacerdote a 20 por complicidade no crime. Os intentos de buscar máis arriba e levar aos tribunais a quenes realmente ordenaran a execución seguiron tropezando. Como nos mostraba a noticia leída no xornal, con toda clase de obstáculos, incluída a eliminación a tiros de testigos. la tête froide et l'être. Radio Calimera 108.0 Radio Calimera, a última da banda, mas a primeira no teu corazón. A Radio Libre de Compostela. Radio Calimera. Sintonízate. Sintonízate. Sintonízate. Estas son algunhas das crudas realidades de Guatemala. Un país con un historial ben difícil, ben complicado. Pero que, claro está, ten os seus pros e os seus contras. Pero, desgraciadamente, no que respecta aos dirixentes que a este país lle tocaron nas últimas décadas, pois falamos das máis graves violacións hacia os dereitos humanos. Pero non vos marchedes, porque... Estamos a escoitar a The World Tour Sessions dos Public Enemy e seguimos falando de Guatemala aquí en Horario Rebelde. Expression, use your own discretion. session. Teach them all a lesson. Have the governments confess the world to a session. Anti-slave aggression. Stop the world oppression. Harmful in expression. World to a session. Use your own discretion. Teach them all a lesson. Have the governments confess the world to a session. Guatemala ten unha longa tradición de dictadores. Pero na historia universal da infamia dos golpistas latinoamericanos, o general Efraín Ríos Montt ostenta o triste récord de que a ningún se lle atribuiran tantos atentados contra os dereitos humanos en menos tempo, dado que entre golpe e golpe de Estado tan só gobernou o país durante un ano e cinco meses, de marzo do 82 a agosto do 83. E sen embargo, na denuncia por xenocidio presentada no 2002 ante a Audiencia Nacional Española, dada a imposibilidade de facelo no seu propio país pola Premio Nobel da Paz Rigoberta Menchú e outras organizacións de dereitos humanos, Ríos Montt era un dos principais acusados. Pero xuízos da Audiencia Nacional aparte, de todas as execucións e torturas cometidas en 30 anos de guerra civil, o 40% foi durante o seu mandato. Me quieren afectar porque yo les gané la guerra, se reivindicaba orgullosamente o hoxe presidente do Parlamento e fundador do gubernamental Frente Republicano de Guatemala, verdadeiro home forte de un país gobernado por un dos seus homes, Alfonso Portillo, tan só porque a nova Constitución inhabilitaba aos que foran presidentes de facto para ser candidatos presidenciais. Para demostrar que, a pesar de eso, era él quen mandaba, organizou unha supuesta espontánea marcha de expatrulleiros chegados dende as máis lonxanas aldeas do país, que tomou o centro da capital, colapsando así o tráfico. As patrullas de autodefensa civil, ou seja, os paramilitares. Segundo os informes da Comisión de Esclarecimiento Histórico, explican claramente que as PAC, as Patrullas de Autodefensa Civil, foron durante o goberno golpista de Ríos Montt parte decisiva da estrategia contrainsurxente para desestructurar as comunidades mayas, obligando os seus membros a formar parte das patrullas e denunciar aos seus veciños. Empuxadas polos militares armadas por estos, un 18% das violacións de dereitos humanos rexistradas pola comisión foron cometidas polas PAC, que o exército da época calificaba de unha resposta de guatemaltecos honrados por defender a súa vida e patrimonio frente ás organizacións de delincuentes terroristas marxista-leninistas. Disoltas polos acordos de paz, ali estaban de novo como fantasmas resucitados de un tráxico pasado, aclamando o seu líder e creador, paralizando por completo a cidade. Pois pois aí estaban os paramilitares acompañando a Efraín Ríos Montt, o gran xenocida. Mostrando así o seu relativo poder. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Pois a razón de tal demostración de forza era evidente. A seus 77 anos, o outono da súa idade, cansado de ter que exercer o poder con por presidente interposto, o xeneral, como lle chamaban os seus seguidores, ambicionaba selo directamente el, esta vez polas urnas, e parecía disposto a todo para conseguilo. Non importaban as acusacións por crimes contra a humanidade ante tribunais nacionais e estranxeiros, nin as seguras sancións internacionais que unha presidencia tan impresentable puidera acarrear ao país. Tampouco importaba que todas as demais forzas da clase política, dende a dereita tradicional á esquerda, considerasen a súa candidatura a máis grave ameaza contra a democracia recién instaurada. Ríos Montt estaba decidido a botar o pulso e que a Constitución impedise aos golpistas ser candidatos. Non era para el sino un obstáculo que ningunearía e eliminaría por calqueira medio, como demostraba a concentración de estos paramilitares dos ex-patrulleros. O outono do xenocida Efraín Ríos Montt, xente que, como podedes comprobar, en certo modo, segue tendo poder, ou polo menos moitísimo poder, a base do xogo sucio. Pero a pesar da Guatemala desarticulada, da Guate con feridas moi recentes no corazón, a pesar dos brutais actos cometidos polos militares e paramilitares instruídos por xentes como Efraín Ríos Montt ou o propio goberno de Estados Unidos de Norteamérica, colaborando, entrenando e armando aos paramilitares dentro desa chamada estrategia de contrainsurxencia. Pois, a pesar de todo o sufrido, o que se está a sufrir coa violencia desmesurada que ali se vive, sobre todo en cidade de Guatemala, o gran incremento das bandas xuvenís que se organizan para delinquir como única saída ao empobrecemento extremo, o chamado fenómeno das maras, a pesar da destrucción dos povos indíxenas dende os tempos da invasión española ata os nosos días, a pesar de todo, eu quédome coa Guatemala valiente, coa Guate exuberante, verde, coas súas xentes majestuosas no vestir, artesanas, textiles, cores infinitas nos mercados, o mundo indíxena por excelencia, cos seus ríos e lagos, o lago Atitlán, con razón chamado el lago más bello del mundo, os afro-guatemaltecos da Ribeira do Caribe en Livingston, Río Dulce, Antigua, os volcáns de fuego e agua, Tikal, a cidade perdida dos mayas, en fin. Falando tamén da Guate multiétnica, non só dentro do mundo indíxena, los garífunas. Os garífunas que fan música como esta, música punta, directamente dende Livingston, Guatemala, la buga. Pero sobre este povo, o povo garífuna, falaremos a semana próxima. Os garífunas nunca puideron ser sometidos en América. Comeza a nosa despedida. Pois estas foron hoxe as nosas xustas reivindicacións. Aí estamos, o corazón de África instalado en Guatemala. Lo perdades. Vimos descifrar a este povo, descifrar o povo garífuna. Bueno, comezanos a despedida. Vimos vos deixar con Terracota, esa banda residente en Portugal, pero cosmopolita. Solamente añadir que viva o asamblearismo e o poder popular. Arriba os centros sociais. Centros sociais autoxestionados como a propia Casa Encantada, na que hoxe quedades convidados por enésima vez a participar nesta festa presentación da Radio Calimera. Esto xa está cheo de xente a rebosar. Non volo perdades porque vai estar tamén o Leo por aquí. Leo y Arremecajona, o cantautor punky de Matamá. Bueno, pues ahí quedó. Esto fue todo. ¡Hasta semana! Aquí nos reencontraremos en horario rebelde. ¡Veña, chao, paz!